میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا تیرے بندوں کی یہ حالت زار ہے ہم میں اخلاص ہے اور نئی سار ہے جو مثالی نہیں ایسا کردار ہے ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے ہم پہ کر دے کرم سیدھا رستہ دکھا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ظلم و دہشت سے مولا بچا لے ہمیں ہے مصیبت میں مالک نکالے ہمیں پستیوں میں گرے ہیں اٹھا لے ہمیں کون تیرے سوا اب سنبھالے ہمیں کون تیرے سوا اب سنبھالے ہمیں تیری رحمت کا ہے ہر گھڑی آسرا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا تیرے در پر جنید اور کمال آئے ہیں سب کی خاطر یہ دامن کو پھیلائے ہیں شکر ہے جو کرم تو نے فرمائے ہیں اور بھی ہو کرم یہ دعا لائے ہیں اور بھی ہو کرم یہ دعا لائے ہیں بخش دے ہر خطا نعمتیں کر عطا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا یہ وطن جو ہمیں تیرا انعام ہے اس کی روح رواں دین اسلام ہے اس کی جان تیرے محبوب کا نام ہے اس وطن کی حفاظت تیرا کام ہے اس وطن کی حفاظت تیرا کام ہے جو فریضہ ہے اپنا کریں ہم ادا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا ہے میری یہ دعا